Yeah. Okay. Ni Tuesday kama nyingine, naelekea train stationi. Mafikra ninazo kuhusu marehemu Betty. Moyo wangu ulikuwa shamba na yeye alikuwa mbegu, nilimnyunyizia maji nikijua atakuwa mti mrefu, kumbe bado ya kuku ni mayai na ya Mungu ni mengi. Huku mafikra yananibana, wanasheria wananisaka. Waume wawili walijitambulisha kama polisi na aliofuata ni hao. Walitaka niandike matukio kamili. Nilionekana na Betty siku za mwisho kabla kifo, na aliopatikana kwangu yanatia kesi uzito. Bidhaa kutoka Dar ya zitoka Dodoma, siamini na shangaa. Sana sana ni uoga kwa vile ni kesi kubwa ndani Mwanza, Tanzania. Nilishikwa kama suspect mwenye bidhaa na nia, nikatupwa gerezani Nairobi Industrial Area. Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty. Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty. Ndani matarajio ilikuwa kombo ya mafikra. Kasi kazi ya uchovu ni chakula kutoshiba, na tafuna mbivu si mnajua kile mvumilivu ula. Ndoto kwa sakafu kuchawa zinanikula. Rabbit mshukiwa nambari 20-05-07. Siku moja nikapata wageni walijitaiti Wachaga, walitoa hela fulani ili gumzo na uyukaka. Wanasema Betty aliwanyang'anya, wanataka hizo chapaa. Noeleze zilioko ama nitafutwa na kifo. Betty kanikera kunifika hapa, si unajua kingo ya hela mimi sijui. Mi Betty nilimpenda, wanasema kija Nairobi ni pesa aliwachenga. Mi na Betty tulishika mviringo wa fedha na anasa, hata mnajua kienda kwa mganga akirudi bana. Kila Ijumaa wakanivisit akikisho reminder, nikatembelewa na dada fulani, dada ke Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty. Alijitambulisha kama dadaki na nabarua ya kusikia, sababu kuna vita kubwa moyoni alimtunukia. Kuna kijiti alinyocha mimi, kijiti ya matembezi alisema nipewe mimi, na hela nyingi ziko benki. Ndio nikajua kumbe marehemu alikuwa ni mwizi. Kumbe Wachaga ni ukweli wananidai kimwili, kwa ujanja zao wakajua siku natoka. Ifedha ni wape hela ama niungane na Mola. Nikatolewa siku kabla na dadake alinipa namba, nikitoka nimpigie anipe njia ya chapa. Niko nyumbani wasiwasi, kweka nguo kwa bagi, nikapigiwa simu. Aya, Betty aliniingiza, siamini hadi wa sasa. Simu ikalia tena, nikasema unyamaza kiugafla. Nikasikia sauti ya kisichana, Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty, mbona umeniacha? Akilini ninazo picha zako. Betty.